dzieci i rodziców będących w trudnej sytuacji. Naprawdę to wymaga bardzo dużej siły i bardzo dużej odwagi. Bardzo ci za to ja dziękuję. Ja myślę sobie, że w takiej sytuacji właśnie to, co powiedziałam, wiem, że rodzice, wiem jak ja się czułam będąc w takiej sytuacji i wiem, że po prostu rodzice nie mają siły. Cały czas muszą się domagać i walczyć o wszystko. Ja teraz nie muszę, więc robię to dla innych. Dziękuję tobie też, Paulino, za to jasne i klarowne, jak zawsze, przedstawienie sytuacji, za twoją walkę. To była audycja Ludzka Sprawa. Jak państwo słyszycie, ja dzisiaj jestem bardzo poruszona, bo trudno nie być poruszonym takim tematem. Bardzo państwu dziękuję. Na audycję wydawała niezmiennie Piotrka Masierak, a my słyszymy się już za 2 tygodnie. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie kolejna debata prezydencka, w poniedziałek zorganizuje ją Super Express. Trybunał w Hadze uchylił nakazy aresztowania Benjamina Netanyahu, informują izraelskie media. 5 maja może rozpocząć się konklawę, skłaniają się ku temu kardynałowie. W najbliższy poniedziałek Super Express zorganizuje debatę kandydatów na prezydenta. Wszystkie pytania mają zadawać sobie uczestnicy. Swój udział potwierdziło 12 kandydatów, w tym m.in. Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia. Do wyborów zostały nieco ponad 3 tygodnie. Czwartek był kolejnym dniem spotkań z wyborcami. Klaudia Kandydat Dadura. Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Zgorzelca i Wałbrzycha. Podczas wyborczego wiecu mówił m.in. o roli Polski w Unii Europejskiej. Polityk zaznaczył, że jej wzmacnianie jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. W naszym interesie jest silna Unia Europejska jako silny filar Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zdaniem kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego, polskie władze powinny prowadzić stanowczą politykę wobec Unii Europejskiej. Polska ambitna może powiedzieć nie, gdy Unia Europejska chce centralizować całą Europę. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dopóki trwa hybrydowa agresja, nie jest możliwe przywrócenie normalności na granicy polsko-białoruskiej, oświadczył szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Późnym wieczorem wraz z komisarzem Unii do spraw wewnętrznych i migracji Magnusem Brunerem odwiedził nieczynne przejście graniczne w Połowcach. Chcę podkreślić, że mamy do czynienia tutaj z wrogimi działaniami wobec Polski, Unii Europejskiej, reżimu Łukaszenki, który używa instrumentalnie niewinnych ludzi, którzy próbują przedostać się do lepszego życia, często płacąc przemytnikom ludzi za tę właśnie możliwość. Wzywamy z tego miejsca do zaprzestania tego typu hybrydowej agresji. Ta granica, przy której się znajdujemy, przez dziesiątki lat była normalną granicą. Minister dodał, że Polska otrzymała 52 miliony euro wsparcia na zabezpieczenie granicy z Białorusią i rosyjskim obwodem królewieckim. Izba Apelacyjna Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze uchyliła nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu, podał dziennik Jerusalem Post. Taka sama decyzja zapadła wobec byłego ministra obrony Joava Galanta. Sprawa przeciwko izraelskim politykom zostaje jednak zamrożona, ponieważ Izba Przygotowawcza Trybunału w Hadze musi ponownie rozpatrzyć sprzeciw Izraela wobec jurysdykcji sądu. Po wydaniu przez Trybunał nakazu aresztowania Izrael złożył odwołanie. Izba Przygotowawcza je odrzuciła, uznając za przedwczesne. Sędziowie apelacyjni zaś uznali to za błąd prawny. Ich zdaniem Izba Przygotowawcza w niewystarczającym stopniu odniosła się do argumentu Izraela, że Trybunał nie powinien mieć jurysdykcji nad izraelskimi przywódcami i tym samym nie powinien wydawać nakazów aresztowania. Dlatego nakazali Izbie Przygotowawczej ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednocześnie sąd apelacyjny nie zgodził się na tymczasowe zawieszenie nakazów aresztowania. Izraelskie media uznały decyzję sądu apelacyjnego za zwycięstwo proceduralne. Minister spraw zagranicznych Izraela zaś skrytykował decyzję sądu o niezawieszeniu nakazów aresztowania, które na platformie X określił jako bezprawne. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Kardynałowie skłaniają się ku temu, by konklawę rozpoczęło się 5 maja, podała telewizja RAI. Dzień wcześniej, w niedzielę 4 maja, odprawiona zostanie w Watykanie ostatnia 9 msza żałobna po śmierci papieża Franciszka. Na razie wiadomo, że będzie to rekordowe konklawe pod względem liczby jego uczestników. Elektorów jest obecnie 135. pięciu. Trumna z ciałem papieża zostanie uroczyście zamknięta w piątek wieczorem. Uroczystość poprowadzi kamerling kardynał Kevin Farrell. Obrzęd ten ma trzy charakterystyczne elementy, wyjaśnia ceremoniarz archidiecezji gdańskiej ksiądz Krystian Kletkiewicz. Złożenie do trumny papieskiej tak zwanego rogito, dokument opisujący najważniejsze momenty z życia zmarłego wraz z informacją o wydanych dokumentach, encyklikach, pismach. Tradycją jest również złożenie do trumny takiego małego woreczka ze srebrnymi i brązowymi monetami, medalami odpowiadającymi latom pontyfikatu. Trzeci moment, jego twarz zostaje przykryta białym welonem. Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę. Tego dnia w Polsce obowiązuje żałoba narodowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Odwołano alerty najwyższego stopnia przed burzami. Jutro deszcz i burze są spodziewane w południowo-wschodniej części kraju, a także w centrum i na południu. Będzie od 7 stopni na wybrzeżu do 14 w centrum i 21 na Podkarpaciu. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu w niedzielę między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór. W Trójce pod Księżycem. Dzisiaj słów kilka o 30. edycji festiwalu Transport Literacki, który kojarzyć możecie Państwo wcześniej z takich nazw jak Ford, Port, Stacja Literatura, a od kilku lat Transport Literacki. Tym razem nad Bałtykiem, nad morzem, w Kołobrzegu. Festiwal, który narodził się z przypadku, obchodzi swoje 30-lecie, wpłynął na wielkie grono osób, które w tym festiwalu uczestniczyły, odcisnął piętno na literaturze polskiej. Nie mam pojęcia, jak minęły te 3 dekady, ale mam takie poczucie, że festiwal ciągle ma jeszcze wiele do powiedzenia i do zaoferowania osobom, które w tym festiwalu chcą uczestniczyć. Nad morzem podejrzanie długo nas nie było, a w Kołobrzegu szczególnie parę lat. Artur Burszta, dyrektor Biura Literackiego oraz Transportu Literackiego, otwierał to nasze spotkanie i jeszcze usłyszymy się w części drugiej wydania. A tymczasem nawiążemy do naszego wieczoru Wigilii Wielkanocnej. Byli Państwo z nami? Na wszelki wypadek przypominam, dzieliliśmy się radością, wędrowaliśmy ku światłu, żegnając zarazem naszych przyjaciół, którzy w ostatnim czasie odeszli. Było muzycznie, nostalgicznie i tak też będzie tej nocy. W pewnym sensie wspomnimy Papę Franciszka. Od niego tym razem pochodzą bowiem słowa klucze. No i do nich Michał dobrą muzykę. Zapraszamy. I'm late for work again, and if then you call me and it's not so bad, it's not so bad. Pierwsze słowo klucz to dziękuję, wdzięczność. Słowo totalne, bo szczerze wypowiedziane zawiera w sobie i proszę nieśmiałe, i przepraszam, i nadzieję, że między nami jest oraz nadal będzie dobrze. Słowo magiczne, jak zaklęcie. W ten sposób podsumowujemy święta, choć wiemy, że lekko nie jest. Nasz gość części pierwszej wydania miał być w studiu Trójki, ale sytuacja skomplikowała się i spotykamy się na łączach. Tomasz Domagała, nieoficjalny trójkowy przewodnik po życiu teatralnym, nie tylko w Polsce, krytyk, autor blogu Domagała się kultury jak najbardziej. Witaj, Tomku. Dobry wieczór, Baszko, dobry wieczór Państwu. No pięknie brzmisz, jakby zza ściany. Ale też będziemy dzisiaj wspominali osobę, no właśnie, która odeszła 15 kwietnia. To Jadwiga Jankowska-Cieślak. Zazwyczaj w tych okolicznościach próbujemy najpierw przypomnieć sobie te ostatnie spotkania i bardzo proszę cię o to, byśmy zaczęli właśnie od końca. I myślę, że tobie będzie bardzo łatwo przypomnieć sobie ów koniec, bo premiera spektaklu, w którym obejrzałeś jej rolę, jedną z dwóch, odbyła się w lutym tego roku. Właściwie w styczniu, bo to był chyba koniec stycznia, 31 dokładnie. Był to spektakl Agaty Dudy Gracz, Przebłyski. Specjalna sztuka napisana dla Daniela Orbrygskiego. Napisał ją Serge Kribus. Ta sztuka miała tytuł Rosa i Abrasza i opowiadała o żydowskim małżeństwie. Bardzo to była ciekawa sztuka, bardzo też ciekawie zostało to sformułowane, dlaczego Przebłyski. No to tak w skrócie, Jadwiga Jankowska-Cieślak grała Rosę, kobietę, i to chyba jest najbardziej wstrząsające, że w swojej ostatniej roli grała osobę, która nie żyje i która powraca do naszego świata, a właściwie do świata swojego męża Abraszy, żeby niejako trochę rozliczyć się z nim za całe ich średnio udane życie, a z drugiej strony, żeby go przeprowadzić na drugą stronę. I Agata Duda-Gracz, reżyserka tego spektaklu, która została do tego projektu w teatrze pana Gudejki, zaproszona przez Daniela Olbrychskiego i jego żonę Krystynę, zmieniła tytuł, bo pomyślała, że bardzo interesujący jest ten cytat z Romea i Julii Szekspira, że ktoś, kto umiera, dokładnie nie pamiętam tego cytatu, ale sednem, sensem jego jest to, że gdy ktoś umiera, to ma po prostu przebłyski. To pojawiają mu się, całe życie pojawiają się jak przebłyski. I stąd są to przebłyski, ponieważ widzimy Daniela Olbrychskiego, Abrasze w tych właśnie przebłyskach, a te przebłyski to jakby jego obecna sytuacja, czyli to gotowanie się na śmierć, ale też przebłyski z całego życia z Jadwigą Jankowską-Cieślak, która wraca, jeszcze raz to podkreślę, z zagrobu. Niesamowite jest to, do dzisiaj mam jakiś taki rodzaj ciarek gęsiej skórki, kiedy pomyślę sobie, że Jadwiga Jankowska-Cieślak grała tę rolę jako ostatnią. Co ciekawe, Agata Duda-Gracz tłumaczyła w którymś z wywiadów, że u niej w spektaklach zawsze publiczność ma pewną rolę. Ona od razu obsadza publiczność, za każdym razem. Mhm. I tutaj obsadziła publiczność. Tam był prosty zabieg, że Daniel Olbrychski nie widział nas, publiczności, natomiast Jadwiga Jankowska-Cieślak miała z nami kontakt wzrokowy, po prostu nas widziała. I Agata przepięknie wytłumaczyła, bodajże nawet w Polskim Radiu, to było w lutym, więc nie pamiętam tego dokładnie, w każdym razie, że obsadziła publiczność w roli całej rodziny i Abraszy, i Rosy, i po prostu my jako ta publiczność graliśmy te wszystkie duchy po tamtej stronie czekające na to, aż ona tego Abrasze granego brawurowo przez Daniela Olbrychskiego przeprowadzi na tę drugą stronę. Rzeczywiście symboliczne. I gdyby tak spojrzeć za siebie, powolutku będziemy spoglądać. Oczywiście weź to, że tak powiem, z pewnym dystansem pod uwagę, że powolutku, bo jednak musimy się około pół do drugiej rozstać. Ale myślę, że w jakimś sensie te role Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, oczywiście wszystkich nie pamiętam, precyzyjnie pamiętam jedną, o tym powiem później, ale że one wszystkie miały jakiś taki odcień metafizyki. Bo to nie była aktorka typu celebrytka, typu gwiazda, mimo że odcisnęła swoją dłoń w Alei Gwiazd, ale to nie ten typ. Czy od razu zechciałbyś jakoś zareagować na tę moją uwagę bardzo nieśmiałą i taką trochę nieprzygotowaną, spontaniczną, ale tak pomyślałam, że ona była kompletnie inna, właśnie z innego świata. Stąd metafizyka. Ona była z innego świata, ale chyba jej kwintesencją jej aktorstwa, jej osobowości aktorskiej było też to, że pracowała z reżyserami, zazwyczaj wspaniałymi reżyserami polskimi. Naprawdę, te nazwiska robią wielkie wrażenie. W ostatnich latach była... Od Morgensterna po... No właśnie, po Agatę Duda-Gracz, przez Krystiana Lupę, Warlikowskiego, wcześniej Jarockiego i tak dalej. Jerzego Grzegorzewskiego, Hibnera. Wielkie role zagrała przecież też w spektaklach swojego męża, Piotra Cieślaka, który był dyrektorem Teatru Dramatycznego, w którym przez wiele lat grała. No oczywiście nie możemy zapominać o Krzysztofie Warlikowskim, u którego grała w Elektrze w 1997 roku. Potem wróciła do Teatru Warlikowskiego już w momencie, kiedy ten teatr był absolutnie na szczycie, czyli w 2018 roku zagrała w spektaklu Wyjeżdżamy, tam grała babcię Bobę, ale to może o tym szerzej za chwilę. Grała też w Odysei historii dla Hollywoodu. Wspaniałą postać Penelope, do dzisiaj zamykam oczy i widzę te sceny, w których grała najpierw ze świętej pamięci Zygmuntem Malanowiczem, który go zamienił Stanisław Brudny i to też jakaś taka, nie wiem, metafizyczna, jak powiedziałaś, historia, że oto wszyscy, Penelopa i jej dwaj Odysowie już są po tamtej stronie. W końcu zagrała Elizabeth Costello wspaniale w ostatnim przedstawieniu Krzysztofa Warlikowskiego, ale to szerzej też chciałem o tym powiedzieć za chwilę. No grała oczywiście u lupy. Każdy, kto pamięta jeden z największych i najwspanialszych spektakli Krystiana w Warszawie w Teatrze Dramatycznym, czyli Wymazywanie, grała tam matkę głównego bohatera i jego dwóch sióstr. Grała oczywiście Paulinę w niedokończonym utworze na aktora i Aurelię w Sztuce Hiszpańskiej. I co ciekawe, zagrała też u Grzegorza Jarzyny w Teoremacie. Grała postać Emilii. Na podstawie Pasoliniego. No więc, tak. U Hibnera Iwonę Księżniczkę Burgunda. Wierzę Mani u Jarockiego w Ślubie. Regany w Królu Lirze. Oczywiście Udejmka, debiutowała Udejmka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 29 listopada 1973 roku w Elektrze. Niedawno wspominaliśmy w Teatrze Dramatycznym razem z Piotrem Cieplakiem i częścią obsady historii o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. U niego również grała wspaniale Marię, więc no, jej kariera była naprawdę absolutnie wspaniała i tak jak powiedziałaś, nawiążę do tego, co powiedziałaś, ci reżyserzy natychmiast, ja miałem takie, mam takie jakieś przekonanie, że oni dokładnie wiedzieli, w czym ją trzeba obsadzić, że ona, że oni od razu wiedzieli, że ona nie nadaje się do takich ról rodzajowych, które też grała oczywiście, ale że ma dużo większy potencjał i tak jak powiedziałaś, jest to aktorka o niesamowitej umiejętności budowania samą swoją obecnością na scenie świata. I ten świat był dużo głębszy i dużo większy, niż to wynikało z obecności człowieka w jakiejś sytuacji. Ona po prostu, jeśli mówimy o tym żydowskim powiedzeniu, że jeśli ktoś ratuje człowieka, ratuje cały świat, to ona była kwintesencją człowieka, który niesie ze sobą świat. Tak bym to powiedziała. Tak. Wiesz, ja przejrzałam tę biografię w wiadomym źródle. Ona jest dosyć rzetelnie, jak sądzę, przepraszam za słowo, dosyć przygotowana, opracowana. Oczywiście jest potężna lista filmów i o nich nie będziemy dzisiaj mówili, bo po prostu fizycznie nie damy rady. Natomiast na wszelki wypadek wspomnijmy, że taką pierwszą jej rolą filmową była rola u Barbary Sass z Dort. Ostatni liść, ale tak naprawdę zadebiutowała, nie lubię określenia tak naprawdę, ale no, to był właściwy debiut w filmie Janusza Morgensterna. Był rok 72, proszę Państwa. Trzeba zabić tę miłość na podstawie Janusza Głowackiego. No i jeszcze jeden tytuł, czyli Inne spojrzenie, bo za ten, za udział w tym filmie węgierskim, nazwiska reżysera nie odważę się podać, otrzymała palmę. Złotą palmę w Cannes i to był straszny czas, bo to był stan wojenny. No i oczywiście Polska, czy chciała, czy nie chciała, musiała zapomnieć o tym, co wydarzyło się we Francji. I przez wiele lat, jak przeczytałam, bo przecież nie byłam tego świadkiem, telefon milczał. I nie posłuchała Daniela Olbrychskiego, który był we Francji, który był wtedy też w Cannes i nie została tamże. Zaczęłaby się tak, właśnie potężna kariera właśnie europejska, może potem światowa, ale ja myślę, że ona tego nie chciała. Też gdzieś podkreśla się, że ona nie chciała, bo ona chciała do rodziny. Dla niej najważniejsza była rodzina, a nie zdobywanie najwyższych laurów. Te najwyższe i tak dostała, jeżeli chodzi o Polskę i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Orła i no, też na przykład na Festiwalu Dwa Teatry wspomnę za rolę matki w słuchowisku trójkowym Tomka Manna pod tytułem Sex Machine. Otrzymała główną nagrodę za rolę żeńską. Troszkę pomieszałam, bo też państwo też nie mają potrzeby teraz zapamiętać tego wszystkiego i wsłuchać się w to, co my tutaj sobie opowiadamy. sobie, państwu, nam. Niemniej myślę, że takie światełko tylko rzucone w stronę tego świata filmu jest nieodzowne, jest niezbędne, bo jednak to daje cały obraz Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, kiedy się ją wspomina. No ale oczywiście nas najbardziej interesuje teatr. Ja bym zaproponowała, żebyś teraz pozbierał myśli i tak zechciał syntetycznie, powiedziałeś, że więcej, głębiej, okej. Okay, tak, ale tak. Jednak syntetycznie po pewnej przerwie, która jak wiesz u nas jest pewną zasadą. Jasne, chciałem tylko jedno zdanie wrzucić, że co ciekawe, żeby ten film zakończyć, bo tak pięknie tutaj przedstawiłaś taką drogę krótką jej filmową, że znaczy, są aktorzy w droga Polsce... była długa, tylko ja przedstawiłam to w sposób bardzo... Tak, to oczywiście... Tak, słucham mój skrót myślowy, ale dosłownie tylko jedno zdanie. Proszę. Są aktorzy, którzy kiedy przechodzą z teatru do filmu, bo ten film jest i ciekawszy, i bardziej lepiej płatny, i generalnie kariera w filmie jest też dużo większą karierą, bo jest też dużo większy zasięg publiczności, to porzucają ten teatr. Jadwiga Jankowska-Cieślak należała do tych aktorów, którzy mimo wielu wspaniałych ról filmowych nigdy tego teatru nie porzuciła. I to też chciałem tak zostawić z tym państwa. Mm-hmm. To znaczy zostawić na kilka zaledwie minut. Państwo są z nami, to bardzo miłe, bo piszą już do nas od samego początku. Jest i pani Janina z okolic Zgorzelca, jest i pan Marian. Skąd? Pan Marian, zgubiłam. Skąd? Ale serdecznie pozdrawiam zarówno panią, jak i pana. Teraz dołączył do nas... Pan Antoni ze Szczebrzeszyna, dzięki. O właśnie, napisał tak, oto pan Antoni, panią Jadwigę Jankowską-Cieślak. Niedawno po raz kolejny zobaczyłem właśnie w filmie 300 mil do nieba. Ona, mamy tych chłopców, którzy zwiali, zagrała. Przejmująco zagrana rola, a właściwie prawie nie zagrana, jak pisze pan Antoni. No, to tak bardzo chciałam państwu podziękować, bo brakowało mi państwa głosów przez jakiś czas. Nie odzywali się państwo i nie byłam pewna, czy to wszystko w ogóle ma sens. A teraz, proszę państwa, przedstawię naszą ekipę, bo tego jeszcze nie uczyniłam. To wraz ze mną Wojciech Dorosz oraz Paweł Szymankiewicz, proszę państwa, to jest jego debiut, jeżeli chodzi o Trójkę Nocną, także witamy kolegę, proszę się trzymać, jakoś do emerytury dotrwać. No i Michał Żołądkowski jest oczywiście w naszej ekipie, Michale, tak, jako pan, to jest mój pomysł autorski od muzyki. No i teraz będzie męskie granie na hasło Dziękuję. Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong, here there is no wrong, together we shall go until we die. Oh, my inspiration's what you are to me. so today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only one. I might say happiness no more be sad. Happiness I'm glad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Zwodnicze zakończenie utworu. A poza tym to nic dodać, nic ująć. Lepiej zresztą samemu bez świadków wsłuchać się, wczuć w ten tekst Roberta Planta. Chociaż jak wszyscy wiedzą, w piosence nieraz to lepiej brzmi niż wygląda w życiu. A na łączach z nami Tomasz Domagała. Wspominamy Jadwigę Jankowską-Cieślak w tej części naszego spotkania, ale wiesz, Tomku, nie nadążamy ze wspomnieniami przedwczoraj. Słuchasz mnie, tak? Tak, jesteś? Tak, 23 dziękuję, kwietnia odszedł Leszek Kopeć, to dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W zeszłym roku obchodził ćwierćwiecze swoich związków z tym festiwalem. Twórca i dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej. No, gdybym uparcie nie jeździła na ten festiwal, bo przecież nie jestem panią od filmu, prawda? Więc gdybym uparcie nie jeździła na ten festiwal i prywatnie prawie nie wyjechała w zeszłym roku nań, no nie rozmawiałabym z Leszkiem Kopciem. Rozmawialiśmy, to też wszystko są jakieś znaki, jakieś symbole, tego się nie da przeczytać w sposób prosty, bo poprosiłam go o to, żeby ze mną powspominał swojego przyjaciela, też związanego ze światem filmu, z tą szkołą, Pawła Hille. I tak sobie wspominaliśmy tego, który odszedł rok wcześniej, bo w 2023 roku, w listopadzie, wspominaliśmy oczywiście jego film, znaczy film na podstawie jego powieści, Weiser Dawidek. Wiedziałam, że jest chory Leszek, przepraszam, pan dyrektor, ale zazwyczaj mamy nadzieję, no jeżeli jeszcze pracuje, świetnie ubrany, prowadzi potem jeszcze część gali, rozdania nagród, to człowiek myśli, że właśnie, powtórzę się, że jeszcze wszystko będzie dobrze. No i nie, nie jest dobrze. Nie wyobrażam sobie w ogóle tego festiwalu bez Leszka Kopcia, pana dyrektora. No to tak. A Jadwiga... Możemy wspomnieć, że Jadwiga Jankowska-Cieślak dostała nagród kilkanaście, tak. Ale akurat ostatnią na festiwalu filmów w Gdyni za wspaniały film Rysa. Tak. Rosy. Michała Rosy. Tak. Tak. Tak, i gdzie grała, gdzie zjawiskowo właściwie grała postać Joanny, która po 40 latach małżeństwa dostaje informację, że prawdopodobnie jej mąż ożenił się z nią tylko dlatego, żeby inwigilować jej ojca. Tak. No, muszę przyznać, że do dzisiaj pamiętam ten film. Był on naprawdę popisem aktorskim Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Właśnie, tu wrócę do tej takiej swojej wątpliwości, jak to określić, to coś jej, to granie, granie, nie granie, bo to nie pasuje mi do tej osoby, że ona tak jakby była. Tak, ona nie grała. Ona była. W tym, prawda? Ona była i najlepiej to widać w tych ostatnich trzech przedstawieniach Krzysztofa Warlikowskiego. Tak, to możesz już teraz myślę o Wyjeżdżamy. Tak. Może zacznę od kogoś, właściwie... To jest niesamowite, dlatego że i w Wyjeżdżamy, i w Odysei grała właściwie no, nieme postaci. Dużo bardziej oczywiście w Wyjeżdżamy niż w Odysei, ale może przez tą małą ilość tekstu, czy taką obecność jej, bardzo intensywną, sceniczną, ale nie popartą słowami, będzie można więcej powiedzieć o jej aktorstwie. Wyjeżdżamy grała babcię. Tam po prostu Wyjeżdżamy, Lewina, to była po prostu taka panorama kilku bohaterów tworzących taką mini wspólnotę izraelską, żydowską. I tam była rodzina Globcików. I ona grała matkę mężczyzny, którego grał Wojciech Kalarus, matkę Moni, babcię Globcik. I co ciekawe, rodzina Globcików chciała się jej pozbyć. Tak. A ona wracała jak bumerang i się nie odzywała. Ona milczała właściwie przez cały spektakl, bez przerwy pojawiając się taka malutka z tym swoim plecaczkiem i ciągle im uciekała. Oni ją chcieli gdzieś umieścić w zakładzie, otwartym, ujarzmić, zamkniętym. Tak. Ujarzmić. A ona... Dla mnie to była jakaś taka niesamowita emanacja tego Żyda wiecznego tułacza. Nie wiem, może to w ogóle nie była postać realna, może to był duch. Tak. I ona uciekała z autobusu, uciekała z dworca, uciekała z sanatorium. Jak oni ją gdzieś znowuż wracała, to ona milczała. Właściwie powiedziała tylko jedno zdanie do Amerykanki, którą grała Magda Cielecka: po czyją głowę przyjechałaś, Judith Żydóweczko? Tak pamiętam tą postać i ona właśnie, to było niesamowite, że w tym spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego ona ciągle była i ciągle wracała i nie dała się, no właśnie, ale nie dała się z tego świata jakoś wyrzucić przez to swoje bycie. Nie walczyła w zupełnie słowami, nie wchodziła w utarczki, nie tłumaczyła się, nie, ona po prostu... Ona namiętnie wracała. Mam nadzieję, że będzie do nas wracać tak przez całe następne lata. Będzie po prostu wracała jak w tym spektaklu. Ale to rzeczywiście taka figura zjawy, czyli ducha, to co powiedziałeś wcześniej. Czyli no jednak postaci z tamtego świata, czyli tutaj wraca Rosa z kolei z tego spektaklu. No oczywiście w innej roli, ale jakby esencjonalnie o to samo chodzi. Tak nam się wydaje przynajmniej. Może trochę nadinterpretowujemy, ale to nie jest rozmowa taka o normalnym takim życiu aktorskim, nawet wielkim i mocno sfotografowanym, sfilmowanym i opłaconym. Tylko trochę... Mamy do tego prawo, to będą tylko nasze wspomnienia, bo na tym możemy bazować. Teatr już... Jakby te wszystkie role, które mogła jeszcze grać, bo przecież te spektakle były w repertuarze. No jeszcze w Teatrze Ateneum, bo nie wspomnieliśmy. A ona bardzo też długo, poza Teatrem Dramatycznym, w którym dwa razy jakby pracowała, tak? Za Cholubka i za Piotra Cieślaka. Cieślaka, tak. Tak, bo to były dwie kadencje. Reżysera. Tak, ale ten Teatr Ateneum też był bardzo ważny. bo to było wiele lat, tyle tylko, że udała się w delegację do Teatru Nowego Krzysztofa Werlikowskiego i tutaj myślę, że zakończymy na właśnie wspominaniu ról tych no, w zasadzie ostatnich, prawda, od 2018 myślę, że to roku. Jest, może tę Elizabeth to jest jedyna, może Elizabeth to jest Costello. Jedyna strategia. Mm-hmm. Może dlatego, że po prostu państwo, nie, bo ja chciałem wrócić jednak, znaczy właśnie, żeby masz bardzo dobrą intuicję, nie ma sensu opowiadać o wcześniejszych rolach, bo ja je niedobrze pamiętam, ty pewnie też nie, państwo też, jeśli pamiętają Jadwigę Jankowską-Cieślak z teatru, to właśnie z tych ostatnich ról. Mm-hmm. Ja niestety nie widziałem tego spektaklu w Lublinie, który był niedawno. Aha, no to może o nim nie mówmy. Wróćmy do Elizabeth Costello, bo to bardzo szczególny jakby układ bohaterki. Państwo tego mogą nie wiedzieć, a to no, jest o czym powiedzieć. Ja bym chciał zostawić Elizabeth Costello na koniec, dlatego że jest jeszcze Penelopa, o której już trochę powiedziałem, zagrana ze Zygmuntem Malanowiczem, a potem ze Stanisławem Brudnym po jego śmierci. I to znowuż jest taka rola, której ona właściwie nie za wiele mówi. Dla mnie to była chyba najbardziej wstrząsająca postać Odysei, bo ten Odys taki arogancki, skupiony na sobie, przychodzi z tej wojny, siada w takiej wstrząsającej scenie przy stole, oni wszyscy siedzieli, on siada przy tym stole i zaczyna opowiadać okropieństwa. Oni wszyscy, Penelopa i jej dwoje dzieci, to był bodajże Jacek Poniedziałek, nie pamiętam kto jeszcze. Mm-hmm, i ona dobrze. Siedzi i ona słucha tego męża i słucha. I ten mąż oczywiście coś komentuje w jakiś sposób, ale oni w ogóle zresztą ewidentnie nie czekali na niego. I potem przychodzi tej Penelopie i tej Jadwice Jankowskiej-Cieślak zmagać się z tym starzeniem się tego Odysa. Właściwie on tam i wsiada na wózek inwalidzki i jakoś tak, no wiadomo, no starość Panu Bogu się nie udała, jak mówi stare przysłowie. I widzę ją znowu, jak ona tak bez emocji stoi nad tym Odysem i tak czeka, aż on się po prostu, aż on się pozbiera. I tak no jakby zagrała chyba jakiś archetyp żony, do której po wszystkich swoich życiowych przygodach wraca facet, bo nie ma właściwie gdzie wrócić. A i ona, nie wiem, czy z chęcią, czy z niechęcią, ale przystępuje do tej powinności jakby bez entuzjazmu, bez jakiegoś większego zaangażowania. Egzaltacji, tak. Bez egzaltacji, ale po prostu przeprowadza go znowu na tamtą stronę. To jest znowu spektakl o przeprowadzaniu Odysa na drugą stronę. I nie zapomnę Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, bo ona właśnie była, towarzyszyła temu swojemu mężowi właściwie niemo. I znowu właściwie była ważniejszą, bardziej przejmującą postacią niż Odys, niż wszystkie inne, które mówiły, które działały w tym jej milczeniu i w tym jej takim beznamiętnym przyglądaniu się temu człowiekowi, z którym właściwie nic ją już nie łączyło tak naprawdę. Była wstrząsająca. I to znowuż jest taka obecność, Baszko, po prostu obecność aktorki na scenie, a nie granie. Ona po prostu była. Ona po prostu tam była, czekała na niego. Czekała, okay. aż aktor się zbierze, ale też no wiadomo, że w teatrze to tak tego nie postrzegamy. Dla nas to jest postać. Ona z jakąś niesamowitą cierpliwością, ale też i uważnością na partnera grała te sceny. No, z jednej strony grała, z drugiej strony po prostu była tymi postaciami. Tak, tak. Tę figurę już przerobiliśmy. Obecności. Prosiłam cię, Elizabeth Costello, tak dla porządku. Elizabeth Costello. Tak, dosłownie parę minut, bo nie zdążymy. Dobrze. Elizabeth Costello w telegraficznym skrócie. Grała tam pierwszą Elizabeth Costello, czyli postać bardzo znaną, intelektualistkę, pisarkę, która odebrała nagrodę. Ja zapamiętałem z całości tego spektaklu i zapamiętam na wieki dwie sceny. Jedną Maji Komorowskiej, o tym nie będziemy mówić, bo nie to dzisiaj jest tematem, ale ona po tym rozdaniu nagród, gdzie była wspaniała, żartobliwa, była uśmiechnięta. Nagle ma jeszcze rozmowę ze swoim synem, Bartosz Gellner gra. On się spotyka w międzyczasie z kobietą, którą gra Magda Popławska, która jest zafascynowana Elizabeth Costello. Oni tam zostają sami, zaczynają rozmawiać. Jest takie małe, dosłownie mini scenka, kiedy Jadwiga Jankowska-Cieślak wchodzi do korytarza hotelowego. On jest tak z boku zrobiony przez Małgorzatę Szcześniak i idzie tyłem w kierunku ciemności i opiera się ledwie żywa o ścianę. Taka zgarbiona, mała. I ja w tych dwóch, nie wiem, minutach, może to były 30 sekund, może to była minuta, zobaczyłem cały ten kontrast tej postaci w życiu i w tym, jak ona się ma sama ze sobą i gdzie zmierza w stosunku do tego, jaką gwiazdą intelektualną czy tą osobą publiczną była. I pomyślałem sobie wtedy nawet, to straszne, pomyślałem sobie, Boże, to jak testament, że ktoś tak odchodzi korytarzem hotelowym, zmęczony, bez sił. To też jakaś metafora doli aktora, który z jednej strony tu musi być do nas pięknie, wykład tam jakiś mówić, rolę zrobić, a potem schodzi z tej sceny takim małym korytarzykiem i schodzi w ciemność. To kolejna wielka rola Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, a tego momentu nie zapomnę do końca życia. To bardzo, bardzo ładnie opowiedziałeś, tylko gdyby państwo nie widzieli spektaklu, to też skomplikowane. Struktura tego oto dzieła Krzysztofa Warlikowskiego na podstawie noblisty Kociego, czy jakkolwiek byśmy wymawiali to nazwisko, że powiedziałeś pierwsza Elizabeth Costello, potem tak liznąłeś jakby sytuację Maji Komorowskiej, czyli ta była z kolei ostatnią. Ich było pięć, prawda? Pięć. Czyli pięć aktorek w różnych sytuacjach, czy pokazuje różne strony tego tworu wyobrażonego, wymyślonego przez Kociego, prawda? Czyli Elizabeth Costello, która jest jakby alter ego pisarza, który no, sam w swoim imieniu nie chce mówić, więc sobie stworzył taką postać, którą nazwał Elizabeth Costello, powołał ją do życia i właściwie no, można by uwierzyć, że ona istniała, istnieje nadal, a tymczasem... Ona nie tylko istnieje, ale ona wprost, i o tym jest ten spektakl, ona zaczyna pożerać swojego autora, znaczy swojego twórcę. Żywiciela. Tak, to po prostu to jest o postaci, która w konsekwencji tego, jak on się do niej, jak ją kreował, jak ją tworzył, ona po prostu zaczęła go pożerać. O czym jest też jedna ze scen, kiedy to w drugą stronę następuje... Kiedy to Elizabeth Costello przychodzi do autora, żeby go wyratować. Tak. Co jest oczywiście niemożliwe. Mm-hmm. Nawiązując do powieści Slowman, czyli Powolny człowiek, bo tak, o tym tak, też tak. jest cała to ta już powieść. Jest coraz bardziej skomplikowane, a ja bym bardzo nie chciała, żeby państwo nas porzucili, ci, którzy nie widzieli spektaklu. Zresztą widzenie jego też nie, za dużo nie daje, to znaczy jest fantastyczny, tylko że to nie znaczy, że wszystko wiemy od razu. O nie! Także mamy chwilę słabości nawet oglądając, bo on jest dosyć długi. Nie będę do tego wracała. Jeżeli można, to już zakończymy, ale pozwolisz, że powrócę do tej myśli, że nie pamiętamy, no bo tych ról było strasznie dużo i my wiele z nich obserwowaliśmy. Mieliśmy taki przywilej, że żyliśmy w tym czasie, że mogliśmy podziwiać, czy żyjemy my jeszcze nadal, Jadwigę Jankowską-Cieślak. Ale wyobraź sobie, że ja rzeczywiście nie pamiętam, nic nie pamiętam. Pamiętam tylko jedną, jedyną jej rolę, tak dokładnie, że widzę ją w tej chwili i prawie słyszę. I to jest rola Mańki w Ślubie Gombrowicza, takiej wersji pierwszej profesjonalnej scenie zrealizowanej przez Jerzego Jarockiego w Teatrze Dramatycznym. To jest połowa lat 70. Jadwiga jest jeszcze Jankowską, jeszcze chyba nie wyszła za mąż, bo była tuż po studiach, jak sądzę. No i grała właśnie tę Mańkę. Ja ją widzę, ja ją słyszę. Ja pamiętam tak dokładnie tamten spektakl, a to jednak było dosyć dawno temu. Obok wystąpiła Piotra Frączewskiego, który zagrał rolę główną Henrysia. I obok Wojciecha Pokory, który jego przyjaciela Władzia zagrał. Wymieniam tylko tych najmłodszych, bo tam jeszcze była cała grupa starszych i seniorów. Wszyscy genialni. To jest jeden z najlepszych, uważam, spektakli, jaki udało mi się w życiu zobaczyć. I właśnie jest jakaś tajemnica w tym, że ja go naprawdę pamiętam, jak pachniała sala, widownia Teatru Dramatycznego, bo tam takie dymy się pojawiły w jakimś momencie. Ja to wszystko pamiętam, a to naprawdę było w innym życiu. Tomasz Domagała i dzielnie nam towarzyszy. Tomku, dziękuję bardzo z góry, z dołu, ze środka, że jesteś z nami. Za moment zajrzymy do pewnego sanatorium, a tymczasem przed nami drugie słowo klucz tej nocy i dobrana do niego piosenka. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Ależ to piękny utwór. Taka miniaturka. Zaledwie minuta z kawałkiem. Proszę Państwa, to jest Trójka pod Księżycem. Taka poświąteczna, mocno nostalgiczna, bo wiadomo, co się dzieje. Jesteśmy totalnie pogubieni, bo wiosna oszalała. Jest tak pięknie, jak chyba nigdy, jakbyśmy byli w raju. A z drugiej strony toczy się na ziemi takie piekło. No, no. No, przyszło nam życie, jak to powiedział pewien mądry człowiek w ciekawych czasach. A, wróćmy jeszcze do tej piosenki. Kolekcja haseł tej nocy składa się z czterech prostych słów, a to właśnie słowo brzmi proszę. No i już. Prosta też była nazwa zespołu, który wykonał ten oto śliczny utwór. Nazwa, która w tłumaczeniu Piotra Kaczkowskiego brzmi Kowalscy, czyli The Smith. Proszę Państwa, teraz sanatorium. Sanatorium, czy ty wychodzisz dokądś, Tomku, bo tak tupiesz? Nie, nigdzie nie wychodzę. Co najwyżej na leżakowanie. A no tak, oczywiście. Przepraszam, tylko to pomyliłeś rapory, bo leżakowanie to o 15. Dobrze. Sanatorium, które miałam na myśli, mieści się w Szwajcarii, proszę Państwa, w Davos, nazywa się Berghof. Było to w środku lata. Pewien zwyczajny sobie młody człowiek jechał z Hamburga, swego rodzinnego miasta, do uzdrowiska Davos. Jechał w odwiedziny na przeciąg 3 tygodni. Dodajmy, został tam 7 lat. Wiadomo, mowa o Czarodziejskiej Górze, która w zeszłym roku obchodziła 100-lecie, bo powstała w roku 24. A dlaczego pytam o Czarodziejską Górę i dlaczego tak się mocno ekscytuje? Tomasz Domagała. Ano dlatego, że w Wielki Czwartek i w Wielką Środę w Warszawie mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie naszego eksportowego i jednego z najważniejszych i z najwybitniejszych żyjących reżyserów, Krystiana Lupy. To oczywiście Czarodziejska Góra, zrobiona w Jałnimo Teatras w Wilnie z litewskimi aktorami. Co ciekawe, spektakl ten został już został zrobiony w koprodukcji z festiwalem w Salzburgu. Miał tam swoją premierę w sierpniu 2024 roku i jakby drugą premierę w Wilnie, a teraz stał się częścią nowego festiwalu, który odbywać się ma cyklicznie w Warszawie pod auspicjami Teatru Polskiego w Warszawie, tego, którego dyrektorem jest Andrzej Seweryn. Festiwal nazywa się Lamentacje i właśnie dyrektorem tego festiwalu jest Michał Mizera i właśnie pod auspicjami tegoż teatru, festiwalu, na zakończenie właściwie tych lamentacji mieliśmy okazję zobaczyć dwa pokazy Czarodziejskiej Góry. Kto miał okazję, ten miał, haha. Ten miał okazję. Znaczy nie, wszyscy mieli okazję, nie wszyscy z tej okazji skorzystali. Nie, może tak. Nie skorzystałam, tylko nie miałam okazji. Jestem konsekwentna w swoich stwierdzeniach. Tomku, przepraszam, to takie żarciki, żeby troszkę dystansu nabrać do sprawy. Pobudzić. Tak, krążenie. I państwa jednak przytrzymać tutaj przy nas czy z nami. Dobrze, to poopowiadaj, no bo jak się rzekło, ja nic na ten temat nie wiem, poza tym, że przede mną leży pierwszy tom Czarodziejskiej Góry, drugi leży w domu. Przede mną drugi, po co się możemy zgrać, mamy dokładnie w taki sam sposób Krystian Lupa przedstawił dwie postaci, dwie najważniejsze postaci tej powieści, czyli Hansa Castorpa i Joachima Ziemsena, jego kuzyna, jak państwo być może pamiętają albo nie. Castor do tego Davos przyjeżdża w odwiedziny do kuzyna. Jako przeczytałem właśnie. Tak i zostaje. Więc to są dwie główne... O czym? Może tak. To jest tak potwornie obszerna powieść, ale też i bardzo obszerny spektakl, że nie ma sensu tutaj państwa zanudzać takimi analizami dokładnymi, kto, kogo coś. W skrócie, Krystian Lupa zrobił jedno z najpiękniejszych przedstawień i chyba pierwsze w takiej ogromnej, w takiej ogromnej części poświęcone miłości. Jest to przedstawienie o miłości. Ta miłość jest oczywiście potraktowana bardzo specyficznie, bo jest zrównana z chorobą. To znaczy Siemens umiera na prawdziwą chorobę, na gruźlicę, a Hans Castorp właściwie umiera, czy no, to nie jest do końca powiedziane, ale zostanie wysłany być może na ten swój front I wojny światowej, dlatego że pokona go miłość nieodwzajemniona. Ciekawym pomysłem Krystiana Lupy jest to, że właściwie ta książka jest podzielona na dwie części i też spektakl jest podzielony na dwie części. Pierwsza to jest taki bardziej świat, no powiedziałbym, wykreowany w głowie Hansa Castorpa. W drugiej części musi się z tym światem realnym spotkać. Symbolizuje to postać Kławdi Szoszo, słynnej jego obiektu, jego westchnień. Tych Kławdi są aż trzy. Z tym. Znowu multiplikacja. To się coraz częściej powtarza w teatrze. Jeszcze dzisiaj o tym usłyszymy. Przepraszam, no już słucham. Tak, ale właśnie to jest bardzo ciekawy zabieg, dlatego że mamy jakby pokoi Castorpa, w którym dzieje się, powiedzmy metaforycznie, wszystko to, co się dzieje w jego głowie. On jakby w tym pokoju od samego początku jest Kławdia Szoszo, ale Kławdia Szoszo młoda, zupełnie inna, taka po prostu, którą sobie on wyobraża, którą tworzy, ale jest też oczywiście Kławdia Szoszo prawdziwa, o pokolenie starsza, mogłaby być jego matką. No i jakby na tym rozdźwięku między tym, jak świat wygląda, a tym, jak on sobie go wyobraża, powiedzmy tak w skrócie, buduje się cała struktura tego przedstawienia. Krystian Lupa kończy tę opowieść Mana nie na polach I wojny światowej, a na scenie seansu spirytystycznego i na koniec tego seansu wychodzi do nas właściwie z publiczności Joachim Ziemsen, powtarzając gest Austerlitz. A to musisz wyjaśnić? Tak, właśnie chcę wyjaśnić. Wchodzi w pasiaku z obozu koncentracyjnego, zapowiadając, że cała ta historia nie skończyła się na pierwszej wojnie światowej, a na drugiej wojnie światowej i do czego to wszystko doprowadziło, cały ten pejzaż wymalowany, że tak powiem, pejzaż niemieckiej kultury.